Alang amigo Jesús Galán. É bo poeta, é bo gaiteiro, é de Pinheira Jesús Galán. É bo poeta, é bo gaiteiro, é de Pinheira Jesús Galán. E con paciencia enseña solfa os nosos nenos que forman banda. Eres pra eles como un avó, darles consejos para ser mejor. En otros tiempos, tiempo de mozo, con los fariños secos para tener un primor. Na nosa serra, caure la arriba, caure la abaixo, por los caminos de Romeo. Ferrería no filandó, eres un mestre de gran valor, eco que escribes, editas libros, cas tuas vivencias e todo los. Letras en prosa y en poesía, sembrar bondad en la sociedad. A natureza e os animais, causas ben feitas, vida leal. Galán amigo Xesús Galán. É bon poeta, é bo gaiteiro, é de Piñeira Xesús Galán. É bo poeta, é bo gaiteiro, é de Piñeira Xesús Galán. Tua familia e os teus amigos, sempre cultura para regalar. E a tua lingua é universal, e a tua patria, humanidade, en universo está o teu Deus. Sempre contigo como unha aperta, que todos juntos, os teus amigos, nos unguiremos na eternidade. Galán amigo Jesús Galán. Galán amigo. Jesús Galán.